Book 2 60 Hotvan Hotvan في البنك O bankban O bankban أريد أن أفتح حسابا Szeretnék egy bankszámlát nyitni. Szeretnék egy bankszámlát nyitni. هنا جواز سفري. Itt van az útlevelem. Itt van az útlevelem. وهذا عنواني. És itt van a címem. És itt van a címem. أريد إيداع نقود في حسابي. Szeretnék befizetni pénzt a bankszámlámra. Szeretnék befizetni pénzt a bankszámlámra. أريد سحب نقود من حسابي. Szeretnék kivenni pénzt a bankszámlámról. Szeretnék kivenni pénzt a bankszámlámról. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Szeretném a számlakivonatot megkapni. Szeretném a számlakivonatot megkapni. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Szeretnék egy úti csekket beváltani. Szeretnék egy úti csekket beváltani. كم قيمة الرسوم؟ Mennyi a kezelési díj? Mennyi a kezelési díj? أين ينبغي أن أوقع؟ Hol kell aláírnom? Hol kell aláírnom? أنتظر حوالة من ألمانيا. Várok egy átutalást Németországból. Várok egy átutalást Németországból. هنا رقم حسابي. Itt van a számlaszámom. Itt van a számlaszámom. هل وصلت النقود الفلوس؟ Megérkezett a pénz. Megérkezett a pénz. أريد أن أصرف هذه النقود. Be szeretném váltani ezt a pénzt. Be szeretném váltani ezt a pénzt. أحتاج لدولارات أمريكية. Amerikai dollárra van szükségem. Amerikai dollárra van szükségem. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Kérem, adjon nekem kis címletű bankjegyeket. Kérem, adjon nekem kis címletű bankjegyeket. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Van itt egy pénzkiadó automata? Van itt egy pénzkiadó automata? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Mennyi pénzt lehet felvenni? Mennyi pénzt lehet felvenni? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Melyik hitelkártyát لهت használni? Melyik hitelkártyát lehet használni? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.